तो पल का ये सफर, पल तो पल का साथ, पल तो पल का ये सफर, पल तो पल का साथ। हमने हंसकर आपसे यूं ही कर ली बात, आप न समझा हो गई बिन बादल बरसात। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। कर दिया आपने,